Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize merhamet etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cehaletimizi gidersin. Dini anlamayı, yaşamayı, Müslüman olarak hayatımızı ikame edip ve bu şekilde son nefesimizi vermeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala şu karanlıklar batağında şirkin, küfrün, insanlığın tamamen gittiği ve hayvanlardan da aşağı yaşar bir toplumda gönderdiği resullerle bir ışık açmış ve insanlığın insanca nasıl yaşayacağını, kendilerini nasıl koruyacağını ve Allah'ın emir ve nehilerine sarıldığında yaşamlarının ve ahiretlerinin nasıl olacağını bizlere bildirmiş ve müjdelemiştir. İnsanoğlu ne zaman ki Allah'tan gelen bu elçileri yalanlamış, öldürmüş, sırt dönmüş, kalpleri kas katı olmuş ve hem dünyalarını kararttığı gibi hem de ahiretlerini karartmıştır. İşte geçen haftaki başladığımız sohbette ancak tevhid ehlinin cennete gireceğini ve ancak tevhid ehlinin hesapsız cennete gireceğini söylemiştik. Ve bununla alakalı yapmış olduğumuz sohbette ki bugün devamı neydi? Bazı şartlar vardı ki tevhid ehli olmanın ve bunun özelliklerini taşımanın. Birincisi imam olma, yani önder olma. Nasıl ki bir insan tevhidi anlatırsa kendisi de aynı zamanda ne yapma? Yaşama mecburiyetinde kalır. Düşünün, gönderilen bütün resullerin ilk görevi neydi? La ilahe illallah'a davettir. Ve bu da resullüğün olmazsa olmazlarındandır. Aslında bu en aşağıdan en yukarıya kadar her inanıyorum diyen insanın Allah tarafından verilmiş olduğu bir görevdir. Yani bizler yeryüzünde Allah'ın nesiyiz? Halifeleriyiz. İşte bunda imam olma, önder olma ki düşünün herkes kendi bulunduğu yerde en azından bir şeyin nesidir? Sorumlusudur. Herkes güttüğünden sorumludur. Devlet başkanı tabiatından, koca karısından, karısı çocuğundan, yani hep silsileye baktığımızda herkes aynı zamanda bir yerde nedir? İdarecidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi her kim bir münker görürse ne yapsın? İzale etsin. Yani imam olma, önde gitme, aynı zamanda da tevhidi hep canlı tutmanın en önde gelenlerindendir ki tevhidin canlı olması, zinde olması ve tamamen hayatımızda olmasıysa hesapsız cennete girmenin de nedir? Anahtarı dedik. İkinci zikrettiğimiz neydi? Devamlı itaat. İtaatta kusur olmama. Aynen bunda da vermiş olduğumuz örneklerden birisi neydi? İbrahim Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda hem gençliğinde hem bir eş olarak hem çocuğunu kurban etmede hangi meseleye bakarsak bakalım en ufak bir kusur, en ufak bir Allah'ın emrini geriye bırakma diye hiçbir şey nedir? Göremiyoruz. Yani önder olmanın akabinde ne vardı? Sürekli bir itaatkar olma. Düşünün, daha genç bir delikanlı putları kırıyor ve onların, o kavminin olduğu yerde tek başına olmasına rağmen hiçbir korku, bir çekinme nedir? Yok. Bunu sen mi kırdın dediklerinde söylediği söz nedir? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorun. Kızmıştır, kırmıştır. Neden? Koskoca toplum aklını yitirmiş, hayvanlardan da aşağı olmuş, böyle bir toplumda bu şekilde düşünebilen bir insan var. Bunlar bizim için nedir? Birer örnektir. Yani insan sürekli itaatkar halde olduğu zaman göz görür, gönül görür, kulak ne yapar? Hakkı işitir. Ama tevhidi kaybettiğinde insan gözü bir şeyi görüyor. Neyi gördü? İlahım dediği, taptığı, fayda ve zarar verecek diye inandığı bir şeyin gözünün önünde kırılıp gittiğini gördüğü halde ne yaptı? Göz onu idrak edemedi. Gönül bunu algılayamadı. Ve hala bunu sen mi kırdın diye kırana ne yaptı? Sordu. O ne diyor? Ona sorun sana. Buna rağmen o duymaz ki, işitmez ki, kendini koruyamaz ki ifadesini söylediği halde söylediği sözün ne manaya geldiğini dahi ne yapamadılar? Yakalayamadılar. İşte tevhidi kaybetme, onların gözü vardır, görmez. Gönülleri vardır, önüne set çekmişizdir. Kulakları vardır, işitmezleri. İşte Allah Azze ve Celle böyle bildiriyor. Ama dikkat ederseniz, işlenen her günah, daha önceki dersleri hatırlarsanız, aynen dedim, şu sayfayı göstermiştim. Bir nokta koyun. Bakın burada bir sürü ayet yazılı. Bembeyaz olan bir sayfada o ayetlerin siyah olması beyaz sayfayı ne yapıyor? Kapa diyor. Günahlar da böyledir. Günahın ilk ele aldığımızda küçüğü büyüğü olarak ele alınmaz. İsyan isyandır. Kime karşı işlendiği önemlidir. Çünkü aleyküm selam ve rahmetullah. Çünkü ilk etapta ufacık bir mesele de olsa, kocaman bir mesele de olsa kime karşı isyan edildiği önemli. Düşünün, Adem Aleyhisselam'ın hatayla işlemiş olduğu bir hata, bir günah dahi elinden cennet gibi bir nimetin gitmesine sebep oldu mu? Oldu. Talut'la Calut kıssasına baktığımızda nehirden geçerken kana kana su içmeleri cihat gibi bir şeyden kaçmalarına sebep olduysa, işte tevhid meselesine hep bu günahların büyümesi ve her küçüğün insanı bir büyüğüne doğru gitmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Onun için tevhid ehlinde sürekli bir itaat, sürekli günahtan uzak durma ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. İşte tiksindirtme senin imanı sevdiğinde imanın zıttına gelecek her şeyden tiksinmen gerekiyor. Düşünün şimdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çarşıdan geçiyor. Pazar yerinden. Bir keçi de mundar ölmüş ve dişleri gözüküyor. Oradan bir parçasını alarak onlara gösteriyor. Bundan hanginiz hoşlanır diyor. Herkes ne yapıyor? İğreniyor. Bu diyor canlı olsaydı hoşunuza giderdi değil mi diyor. Allah işte yeryüzünde bir sivrisine kadar değer vermez diyor. Eğer verseydi taş taş üzerinde ne yapmazdı? Koymazdı diyor. Öyleyse tevhid ehlinin gözünü dikeceği yer neresiymiş? Cennet. Ve cennette en son nimet olarak Allah'ın cemali. İşte kardeşlerim, imandaki müşkülatlar tevhide her zaman ne yapar? Yansımaya başlar. İnsanın küçük dediği günahlar öyle büyüklerine getirir ki, öyle büyüklerine getirir ki artık o günahı günahlıktan değil de normal bir alışkanmış gibi insanın huylarına ne yapar? Girmeye başlar. Onun için tevhid ehlinde olması gereken sürekli itaatkar olma. Günahın her türünden uzak durmaya çalışma ve itaatı da isyanı da kime yaptığının idrakında olma. İşte hesapsız cennete girmenin karşılığı neymiş? Bu. Çünkü düşünün, bizim fıtri olarak hangi mesele olursa olsun, bir korku, bir sevgi, bir hastalık, bir esirlik, hangi meseleyi ele alırsanız alın, bir kadından imtihan, bir şundan, bir bundan imtihanı, inanın Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin muhakkak bize örnek, emsallik teşkil edecek bir Resulü gönderdiğini görürsünüz. onlar da bir kul olarak bunu başarmışlarsa, muhakkak ki bizim için bu nedir? Bir örnektir, hüccettir. Bu bize gelmişse bunun zıttında hareket etme bize muhakkak bir şeyleri ne yapacak? Kaybettirecek. Onların doğrultusunda gitmeyse kazandıracak. Onun için siz kendinize dikkat edin. Yoldan çıkan topluluklar size zarar vermeye çalışacak ama asla zarar veremeyecek. Şimdi zarar vermeye çalışacak ama asla zarar veremeyecek. Neyimize zarar veremeyecek? Önce bunun bir tespitini yapmak gerekir. Şimdi asla zarar veremeyecek deyince insanlar bedene, mala, eşe, çocuğa manasına geliyor. Hayır kardeşlerim. Aynen Maide 67'de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ey Resulüm diyor, indirdiğime uy. Ne yap? Eğer indirdiğimi tebliğ etmezsen, indirdiğimi tebliğ et diyor. Risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Allah kafir bir kavme hidayet edici değil diyor. Şimdi indirileni tebliğ etmekle bir Resul görevli miymiş? Görevli. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda aynı zamanda kul değil mi? Kul. Burada her ne kadar ayetin iniş sebebi hususi olsa da itibar umumdur. Çünkü Resul'ün ölümüyle bu ayet hükmünü yitirmemiştir. Kıyamete kadar inandım diyen herkese bu ayet nedir? Hüccettir. Aynı zamanda kuldu. Yani Allah Azze ve Celle, ey kulum indirdiğimi anlat diyor. Tebliğ et. Eğer indirdiğimi anlatmazsan kulluğunu dahi ne yapamazsın? Yaşayamazsın. Sana sesleniyor, bana sesleniyor. Yani tevhid ehliyim dedin mi sen bu görevi otomatikmen yüklenmiş birisin. Bundan imtina durmada ne varmış? Korkma. Allah seni korur. Ha. Şimdi bakıyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam'ı taşlamadılar mı? Canına kastetmediler mi? Dişini kırmadılar mı? Zekeriya Aleyhisselam'ı koyun boğazlar gibi boğazlamadılar mı? Yahya Aleyhisselam'ı boğazlamadılar mı? Birçok peygamberi öldürmediler mi? Peki korunan ne? Korunan? Aynen Mısır vezirinin karısı ne yaptı? Yusuf'u zinaya davet etti. Allah ne diyor? Biz onu koruduk diyor. Biz ona meyletmesine ne yaptık? Mani olduk. Ne veriyormuş Allah? Senin itaatkar olmana karşılık Allah da senin dinini koruyor. Sana ihlası veriyor. Ona düşmene ne yapıyor? Mani oluyor. Ama bedene yapılan eziyetlere değil. Ashab-ı Uhdud'u düşünün. O çocuğu düşünün. Ne yapıyor? Kendi ölümünü bile kendisi adama tavsiye ediyor değil mi? Al benim okumu, bu çocuğun Rabbinin adıyla de Bismillah de oku çek diyor. Kim yapar bunu? Ama tevhid anlaşılmışsa bunu yapar. Onun için kardeşlerim, devamlı itaat kişinin zirveye çıkmasına ve hesapsız cennete ne yapmasına? Girmesine sebep olur. Üçüncü şartsa kardeşlerim, o da nedir? Hanif olmadır. Yani yüzünü Allah'tan gayri hiçbir şeye ne yapmama? Döndürmemedir ki hakikaten bu yakalanması gereken, bilinmesi gereken ve hiç akıldan çıkarılmaması gereken meselelerden bir tanesidir. Bunların hepsi ayrı ayrı ele alınır. Yüzünü hanif olarak Allah'a dönme nedir? Ne yaparsan yap, hiç kimsenin taltifini beklemeyeceksin. Hangi ibadetini yaparsan yap, Allah için yapacaksın. Birine bir şey mi yaptın? Sana dünyanın en kötülüğünü mü yaptı? Ben Allah için yaptım deyip dönüp gideceksin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor, öyle bir çekiyor ki cübbesini, boynuna iz oluyor. Dönüyor, bir şey mi istedin diyor. Bizim için örnek kim? Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o adama neden sabretti? Mescide gelip bevleden adama bırakın işini görsün dedi. Sahabeler ne yaptı? adamı bundan men etmeye çalıştılar. Bırakın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin dedi. Ve sizinle benim misalim, aynen soğuk bir havada haşereler ölmesin diye ateş yakan adamın misaline benzer. Ben sizin kemerinizden tutmuş çekiyorum, siz ki ateşe doğru koşuyorsunuz diyor. Onun için tevhid ehli olma, sürekli itaatkar olma, imam olmanın yanında hep hanif olmayı getirir. Zaten diğer dersleri hatırlarsanız bir ibadetin kabulünde kaç esas vardı? 2. Birincisi neydi? Neden yaptın? Allah için. Nasıl yaptın? Allah Resulü nasıl yapmışsa ben de öyle yaptım. Her ne kadar bunları öğrensek de zaman, şart, olaylar, vukular, kişinin o anki ruhaniyeti şeytanın da vesvesesiyle Allah'tan beri kalmaya, hatta sırt dönmeye kadar insanı ne yapabilir? Götürebilir. Aynen ileride getireceğim bu meseleyi. Daha önce sırf kelime-i tevhidin telaffuzunun şartlarını anlatırken la ilahe illallah'ı izah ederken ne diyorduk? Başı nefi, sonu ispatla giden bir kelime tevhid. La ilahe dediğimizde o nefsini, hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi devamlı imam olan, devamlı itaatkar olan, devamlı hanif olan birisi nefsini, hevasını ilah edinir mi? Edinmez. Ama rahat içinde yaşıyorsa, cemaatten uzaksa, tek başınaysa, taassup ehliyse, anadan babadan veya gördüğü bir ortamdan neyi görmüş ondan gidiyorsa ve belli de bir konuma gelmişse artık iyi onun dediğidir. Münker onun dediğidir. Hiçbir zaman Allah'ın Resulü'nün sözü ne yapmaz? Geçmez. İşte artık nefsin iyi dediği iyi ise insanın oturup kendini ne yapması lazım? Bir tartması lazım. Bunun da birçok sinyalleri var dedik riya meselelerinde. Kişinin yaptığı ameller, konuştuğu sözler, birileriyle yaptığı hareketler hep bunların emareleridir. Büyüklenme isteme, millete tepeden bakma veyahut kendi başına kaldığında hiç aklına Allah'ın kitabın gelmemesi, ibadetleri düzgün yapmaması, halk içinde yapması insanın birçok şeye düştüğünün de nedir? Göstergeleridir. Onun için haniflik aynen hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde gölgelenecek o insanlardan birisi kim? Gizlide sırf Allah korkusundan gözyaşı döken insan. Hanif olan insan hep ibadetlerinde ne yapar? Allah'ı gözetir, gizliliği esas alır ve kendi kimliğinin dahi halk arasında bilinmesini istemez. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne diyor? Ben bile amellerimle cennete ne yapmayacağım? Giremeyeceğim diyor. Ne demek bu? Allah'ın razı olduğu Azze ve Celle'nin ve bize Hatemül Enbiya olarak gönderdiği bir insan dahi bunu söylerse bu ne demek? Demek ki şeytan amellerimizle bizleri ne yapacak? Kandırma yoluna gidecek. Öyleyse amellerimize güvenmeyeceğiz. Yani tevhidi yakalayan bir insan aynen o Resullerin hareket ettiği gibi etmek zorunda. Ki hesapsız cennet olsun. Ama bu yakalanmazsa o da nedir? Günahkar olmaya, birçok belaya ve musibete girmeye. İşte imanı anlatırken biz ne dedik? İman şube şube, küfür de şube şube. Ebu Zer ne diyor? Yani diyor şimdi Allah'ın kitabında yazıp duracak, bu adam gidecek, zina edecek, cennete girecek. Öyle mi diyor? Evet diyor. Hırsızlık yapacak, bu da orada olacak, okuyacak, cennete girecek değil mi? Evet. İşte bu bize Allah'ın rahmetidir kardeşlerim. Fıtri olarak yapılan suçlarda Allah'ın rahmeti. Burada işle demiyor. İşle demiyor. Ama işlemişse bu da Allah'ın rahmeti. Ama burada tevhidi anlamadaki dördüncü esas nedir? Şirk koşmama. Şirkin hepsinden ne yapma? Beri olma. Ne diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala? bana diyor dünya dolusu günahla gel, ben de sana dünya dolusu mağfiretle geleyim. Ama bana şirkle ne yapma? Gelme. Ben seni yarattığım halde bana ne yapma? Eş koşma diyor. Onun için kardeşlerim, tevhidi anlama, tevhidi yaşama ancak Allah'ın kitabını okumakta ve oradaki gönderilen Resulleri tanımaktan geçer. Onlar da bir kuldu. Önce kul olarak ele almaktan geçer. Kiminin ömrü 1000 sene, kimininki 40 sene. Yani insan olmaları hasebiyle aynen bizden sudur eden hal, hareket, evlenme, çoğalma, yaşama, ticaret, savaş, esir, her türlü halle ne yaptılar? Hallendiler. Ama buna rağmen imtihanı kazandılar mı? Kazandılar. Buna çok dikkat edelim. Onlar kazanmışsa biz de kazanabiliriz. Düşünün şimdi, her ne kadar bir Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene resullük yapması ve ya Rabbi kavmimin yapmış olduğu hareketlerden usandım, bunların helakını istiyorum dediğinde, bunlara bela ver dediğinde, Allah belayı verdi mi? Verdi. Helak etti mi? Etti. İşte tevhid ehlinin yaptığı dua da beddua da Allah indinde böyle makbuldür. Onun için müminin ferasetinden sakının diyor. O çünkü Allah'ın gözüyle bakar diyor. Ama bakın, Allah mahşerde görmeyi nasip etsin hepimize. Nuh Aleyhisselam bütün insanlar toplanıp kendisine geldiğinde ben Rabbimin huzuruna çıkmaya haya ederim diyor. Ben kavmimin eziyetine katlanamadım. Onların helakını istedim. Nasıl olur da bugün Rabbime gidip de ondan şefaatçi dilerim diyor. Görüyor musunuz buradaki meseleyi? Tevhid ehli burayı düşündüğü gibi orayı da düşünüyor. Burada zinde olduğu gibi orada da zinde. Onun için kardeşlerim, tevhid amellere güvenmemeyi ve Allah'tan her anda, her meselede, her şekilde korkmayı gündeme getiriyor ki bunu yakalamamız gerekiyor. Ama hep korku mu? Değil. Korkunun yanında ümit etme de var. İkisinin arasındayız biz. Çünkü korku duygusuyla sapan harici fırkası olmuş, bundaki sertliği gören mürciye taifesi çıkmış, onlar da ümitte batmıştır. Ehli sünnetse korkuyla ümit arasıdır. Allah'tan hem korkar hem de ümit ederiz. Hem severiz, hem sığınırız, hem de isteriz. Çünkü bizim gideceğimiz başka kapı, başka müracaat edeceğimiz bir yer nedir? Yoktur. Ama tevhidi anlayamayan birisi Rabbini hiçbir meselede ne yapamaz? Birleyemez. En ufak bir korkusu olsa ya at nalına, ya bir muskaya, ya başka da bir şeylere ne yapar? Sığınma yoluna gider. Çünkü kafası örümcek bağlamış, kafasındaki o Rabbine yönelme meseleleri ne yapmış? Gitmiş. Halbuki başına bir bela, bir musibet gelse, kendi imkanlarıyla veya birilerinin yardımıyla kurtulamayacağını anlasa, var gücüyle, bütün azalarıyla, zerresiyle kime yönelir? Allah'a. O anda Allah'ı görür de, aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, onlar diyor nehirde, fırtınaya yakalandıklarında ne yaparlar? Halisane Rablarına dönerler ve Allah'tan yardım isterler. Nereye gidince şirk koşarlar? Karaya. Sanki orada bulan, orada onu ne yapamayacak? Bulamayacak. Orada yakalayan, orada ne yapamayacak? Yakalayamayacak. Demek ki kardeşlerim, tevhid ehli her halükarda Allah'tan korkan. Şirk ehli ise başına bir bela, bir musibet geldiğinde hatırlayan, o kalktığındaysa sırt çeviren. Aynen biz diyor Ademoğluna bir nimet bahşetsek hemen unutuverir. Ben bunu kendi ilmimle kazandım. Bu benim kendi kazandığım der diyor. Ama ne zaman ki ona bir bela, bir musibet isabet ettirsek hemen döner, hemen velveliye başlar diyor. Onu kaldırsak yine unutuverir diyor. Ama müminler öyle mi? Değil. Tevhid ehli öyle mi? Değil. Onların başına bir bela, bir musibet gelse ne der? Biz Allah'tan geldik, yine ona dönücüleriz. Mal da onun, mülk de onun, güç de onun, kuvvet de onun, her şey onun. Onu ikrar etmemiz bizden söyleniyor. İnanın, böyle bir şey olduğunda bu kelimeleri söylediğinizde kalbinize bir bakın. Allah muhafaza bu sözleri değil de başka bir sözleri söylediğinizde kalbinizi bir tartın. Veyahut bu sözleri söyleyen insanlara şöyle bir bakın. Hal, hareket, düşünme, isyan bazında diyorum. İnanın en yakınınız dahi olsa tanıyamazsınız. İşte tevhid ehliyle olmayanın hali böyle. Onun için kardeşlerim, demek ki imam olma tevhidi korumada en büyük esaslardan. Öyleyse Allah'ın dinini davet edin. Davet etmekten sıkıntı varsa, korku varsa bunu bir düşünün. Bu korku sıkıntı ne? Çünkü bu la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından olduğuna göre, davet yoksa kelime-i tevhidde bir göçüklük var. Bunu bir kontrol edelim. Bunu bir kontrol edelim. İkincisi, sürekli itaat değil, yalpa varsa yalpanın olduğu yerler neler? Kur'an'a bakalım, kapatalım. Çünkü eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah günah işleyecek topluluklar yaratır. Onlar günah işler, tövbe ederler, Allah da onların tövbelerini ne yapar? Kabul ederdi diyor. Bizler yaratılış icabı, topraktan yaratılmışız, çamura meyilliyiz. Bizde bir nefis var, sürekli kötülüğü emreder. Bizde doğru sözlülük vardır ama yalana meyilliyiz. Bizde haya vardır ama her zaman hayasızlığa meyilliyiz. Onun için insanın sürekli zinde olması, sürekli Rabbine doğru yönelmesi ve bunda da önder olması, itaatkar olması, hanif olması tevhidin korunmasına sebeptir. İşte tekrar imana şöyle bir girecek olursak, imanı tarif ederken ne diyorduk? Kalp, dil ve azaların tasdiki. Neden artar ve eksilir, bunu anladınız mı? Fırkayı dalle dediğimiz insanların nasıl ayaklarının kaydığını anlıyor musunuz? Hariciler ne derler? Demin korkuyla saptı dedim. Onlar iman kalple tasdik, dinle tasdik, ağzayla tasdik der ama artma ve eksilmeye inanmaz. İman bir bütündür. Mürciye ne der? Kalp ve dilin ikrarı. Amel onun bekası değil der. Onlar da bu sertliği gördüklerinden burada sapmışlardır. İnkar etme, ne haltın varsa gör. Ama tevhid ehlinin itikadı bu değildir. Artar ve eksilir. Şube şubedir. Küfür de şube şubedir. Büyüğü vardır, küçüğü vardır. Dinden çıkaranı vardır, çıkarmayanı vardır, karışılmayanı vardır. Kulların arasında müflis meselesinde olduğu gibi. Onun için her ne olursa olsun bu meseleleri yakalama, öğrenme, akla bırakıldığı an aynen mürciye, harici veya kadiyani veya cehmiyenin saptığı gibi insanın ayağı ne yapar? Kayar. Allah bizi vahiyden ayırmasın. Vahiy kaynağından öğrenen ve ona göre boyun eğen, nefsine hoş gelse de gelmese de, zoruna gitse de gitmese de boyun eğenlerden eylesin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavga eden iki tanesine şuna söyle envuzu çeksin dediğinde sahabe çektim diyerek gittiğini hatırlıyor musunuz? Ne diyor? Kızma. Yerinen bir şey mi? Değil. Bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Ama ne diyor? Envuzu çek. Abdest al. Yerini değiştir. Ayaktaysan otur. Bunlar tavsiye edilmiş mi? Sen bunları yaptığında felaha eren birisisin. Bunları yapmadığında şeytan habire oradan ne yapıyor? Giriyor ve senin amellerini dahi ne yapıyor? Heder ediyor. İşte asıl pehlivan kimdir diyor? Çıkıp da meydanda birilerini yıkan değil, kızdığı zaman sinirine hakim olan diyor. Asıl kör nedir diyor? Gözü görmeyen değil, kalbi kör olandır diyor. Hiç diyor görenle görmeyen bir olur mu derken gözü göreni kastetmiyor. Allah'ı bilenle bilmeyen aynı mıdır diyor. Bakın Bakara suresinde fıtrattan tevhide çıkan bir ayet var. 21-22. Ne diyor Allah Azze ve Celle orada? Göğü tavan, yeri döşek ve size indirmiş olduğu rahmetiyle türlü türlü yemişler çıkarıyor. Hala bunlardan istifade ederek Rabbinize isyan edeceksiniz diyor. Yani Rab o, yaşatan o, öldüren, dirilten o, rızık veren o, sıhhat veren o, bunları bildiğiniz halde ona sırt mı döneceksiniz diyor. Ve şirkin misalini anlatırken Tirmizi'nin kitabı misalde bulursunuz en yakın. Ne diyor? Sizin bir köleniz olsa deseniz ki işte ev, işte iş, çalış, kazan, burada yat, ücretini getir, öde, ben seni azat edeyim deseniz diyor. O diyor gösterdiğiniz yerde çalışsa, gösterdiğiniz yerde yatsa, ücretini götürüp öbürünü ödese, bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali budur diyor. Yani yaşadığımız şu ortamda yaptığımız her hareketin o kadar güzel bir misali ki biz kulluğu anlatmaya başladığımızda sırf kelime olarak ne diyorduk? Söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı neymiş? Kulluk. İlah neydi? İbadet edilen. Her sözde, her işte, her amelde ulunanması gereken. İşte her yapmış olduğumuz zıttına harekette aldığımız bir ne var? Mesele var. İşte fıtrata dönük, kullara dönük ve Allah'a dönük olan bu meseleleri çok çok güzel yakalamak gerekiyor. İşte önder olma, itaatkar olma, hanif olma, her şeyden yüz çevirip yüzü Allah'a dönme, hesapsız cennete girmenin meselelerindendir. Düşünün kardeşlerim, bir tevessül meselesini ele aldığımızda tevhidin cüzlerinde geçmiş ümmetlerden 3 kişinin bir mağaraya sığınma meselesini anlattık. Defalarca verdiğimiz misallerden bir tanesi. Nasıl dua ediyorlar? Şimdi devamlı itaat dedik. Örnek için giriyorum. Allah kitabında şirkten sonra bizi sakındırdığı ne? Anaya babaya üf bile ne yapma deme. Birisi ne yapmış? Onu uygulamış. Yani anaya babaya bir itaati var. Öbürü kul hakkından uzak dur. Karışmıyorum diyor. Aynen bir insan gelir ki diyor ameli ufku doldurur diyor. Herkes diyor onun ameline bakar diyor. Ama diyor hesaba gelinir. Ona zulmetmiş, ona tecavüz etmiş, ona şunu yapmış, ona bunu yapmış ve diyor bütün hayırları verilir. En son diyor zulüm ettiklerinin sayısı bitmez. Onların günahları buna yüklenir. Yüzüstü ne yapar? Cehenneme düşer. O da ne yapıyor? Çalıştırdığı bir işçinin ücretini veriyor, beğenmiyor. Adam gidiyor. Allah korkusundan çalıştırıyor. Öyle oluyor ki bir vadi dolusu mal oluyor. Adam geldiğinde şu vadide mal da senin deyince adam ne yapıyor? Dalga geçme diyor. Herkes der değil mi bunu? Vallahi o senin diyor. Adam alıyor, gidiyor. Demek ki bu tip insanlar da var. Demek ki yaşanabiliyor bu. Biz de bunu yapabiliriz. Bakın bu duası o kayanın açılmasına sebep oldu mu? Öbürü ne? Kafaya koyuyor. Fıtri suç bakın. Fıtri suç. Yani nefse dönük. Hani Ebu Zer Allah kitabında yazıp duracak da o bunu görecek, zina edecek, cennete girecek diye sorduğu var ya. Amca kızına gözü koyuyor. Ve bir erkeğin diyor bir kadından istediğini istedim. Ve kıtlık zamanı diyor, o diyor benim elime düştü diyor. Senden şu kadar isterim. Onu verdim diyor. Ve bir kadının bir erkeğe ne yapması gerekirse diyor, tam diyor geldim. Allah'tan kork dedi. Sırf senin korkundan diyor bundan vazgeçtim. Bakın bir korku, Allah korkusu, Allah razı olsun. Günaha bile meyletsen sırf onun korkusuyla geri durma, beri durma dahi senin salih amellerinden oluyorsa, şeytan istediği kadar sana vesvese versin, hakka dönüyorsan hanifliğini ne yapmıyor? Bozmuyor ve duanın da kabul olmasına nedir? Etkenlerdendir. Allah bizi böyle ameller, yani hayırlı ameller işleyen, devamlı korkan, iblis vesvese bile verse hakka dönen ve onun vesvesesini boşa çıkaran samimi kullardan eylesin. Allah bizlere hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Yine hanifliği geçen hafta açmıştık. açarken ne demiştik? Buradaki haniflikten kasıt yönelen ve nimetlere şükreden dedik. Nimetlere şükretmenin de üç tane esasından bahsettik. Neydi? Birincisi Allah'ın verdiği şu nimeti ikrar etme. İkincisi bu nimeti vereni devamlı anma. Üçüncüsü de devamlı bu nimeti verenin rızasını arama. İşte şükrün altında yatan bunlardır. Eğer birisi bir şeye şükrettiğinde bu üçünü hatırlamazsa, hani aynen kaderi anlatırken ne diyorduk? Şu kadere girişi yakalayabilmek için şu dört rüknü ne yapma? Bilme gerekir, çünkü bu bunun anahtarı dedik. Yani Allah'ın bilmesi, dilemesi, yazması ve yaratması. Bir şeye Allah böyle takdir etti dediğimizde, ha Allah bunu biliyor. Allah bunu diledi. Allah bunu yazdı. Allah bunu yarattı deyince insanın o an sükuneti ne yapar? Gündeme gelir. Aynen de nimet meselesinde bunu veren Rabbimdir. Önce bunu bir bilmen gerekir. Daha sonra nimeti anman gerekir. Yani insanlara diyor teşekkür etmeyen Allah'a ne yapmaz? Şükretmez. Kadınlara baktım diyor, cehennemin diyor çoğu kadınlardandı. Kadın ne diyor? Ey Allah'ın Resulü ne oldu ki diyor, yani erkeklerden bize niye? Çünkü sizler nimete nankörlük edersiniz diyor. Eşiniz size 9 iyilik yapsa, bir kemlikte bulunsa, ben senden ne gördüm ki? Hiçbir şey görmedim der diyor. İşte bu nimete nankörlük sizin cehenneme ne yaptı? Girmenize sebep oldu diyor. Şimdi düşünün, üçüncüsü de şükürde neymiş? Verenin sürekli rızasını arama. Düşünün şimdi, iki tane Kur'an'da bildirilen kıssayı ele alalım. Birisini Süleyman Aleyhisselam, birisi de Karun'u alalım. Süleyman Aleyhisselam, eğer yanlış hatırlamıyorsam Neml suresindeydi. İkindi namazı kendisine farz olan birisi. O doğru atları çok seven birisi. Atları sevmekten ikindi namazını ne yapıyor? Geciktiriyor. Unutuyor. Onların hepsini ne yapıyor? Allah'a kurban ediyor. Bunlar beni Allah'ı anmaktan ne yaptı? Alıkoydu. Bize inen ayetler ne? Siz sevdiklerinizi Allah yoluna infak etmeden gerçekten iman etmiş sayılmazsınız diyor. Bu ayet indiğinde kaç tane sahabenin sadece geçimi olduğu şeyleri gelip de Allah Resulüne bu Allah'ın ve Resulünüdür diye vakfettiğini biliyor musunuz? Hiçbir şey kalmadan. Teker teker okuyun. Hurmalığına gidiyor. Namaz kılarken bir tane kuşun geliyor gözünün önünde öttüğünü görüyor. Ona oyalanıyor. Aklı başına geldiğinde o hurmalığı Allah'tan alıkoydu diye Allah yoluna ne yaptı? Çünkü sevdiği, sevdiğinizi diyor Allah yoluna infak etmedikçe diyor ya, hepsini infak etmişler. Fakir mi kalmışlar? Aç mı kalmışlar? Çünkü Allah'a ne verirse birden 700'e kadar verileceğini okumuş ve iman etmişler. O gün asr-ı saadeti oluşturan toplumun ahlakı buydu. Tevhid ehliydi ve Allah Azze ve Celle de onlardan razı olduğunu söylüyor. İşte bazı fırkayı dalle dediğimiz kalbi kara, gönlü kara, ahireti arzulamayan, cenneti istemeyen ve iman ettiğini iddia eden bazı toplulukların o sahabeye taan etmelerinin sebebi onların amellerini çekemediklerindendir. Onların amellerini işleyemediklerindendir. Uzanamadığı bir şeyi muhakkak kötüleyecek ki kendisini öne getirecek. İşte kadınlarım diyor, hangisini seçersen senin. İşte eşim diyor, çocuklarım, işte malım, ortadan böleyim senin diyor. Kabul ediyor mu bir sahabe? Allah malını, ehlini, eşini sana hayırlı kılsın. Sen bana çarşının yolunu göster diyor. İşte tevhid ehlinin itaati sürekli olduğu zaman, hanif olduğu zaman ve yüzünü devamlı Allah'a döndüğü zaman elde edeceği vasıflar bunlar. Ve çok karakterli insanlar oluyor. İşte onun için siz tevhid ehli olduğunuz zaman, siz yeryüzünde tek başına bile olsanız siz bir ümmetsiniz, siz bir milletsiniz diyor. Demek ki karakterli olan birisine hiç kimse ne yapamıyor? Zarar veremiyor. Aynen fitnelerin kalbe zuhur etme hadisini ele alın şimdi tevhid bazında. Hangi kalp içmezse cilalı taş gibi olur diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona ne yapamaz? Zarar veremez. Bekar karıyı düşünürse, tüccar malı düşünürse, bilmem şu şunu düşünürse Allah'ı düşünecek zaman bulamazsınız. Bulamazsınız. Ama hesabı düşünürseniz, Allah'ı düşünürseniz onları da düşünecek vakit bulursunuz. Yani asıl düşünülmesi gereken, asıl değer verilmesi gereken yeri yakalarsanız çok karakterli insanlar olursunuz. Ve o itaatınız sizi öyle bir yere getirir ki bütün insanlar size düşman dahi olsa, hepsi size zarar vermeye çalışsa Allah istemedikçe olur mu? Bütün dünyayı arzuladınız. Her şey sizin olsun dediniz. Allah size nasip etmedikçe o size gelir mi? İşte bunları güzel güzel yakalama ancak tevhid ehlindir. Tevhid ehli gözünün gördüğünü yalanlar kulağının işittiğine iman eder. Tevhid ehli Allah'ın emirlerinde kayıtsız şartsız sıkıntısız tasdik eder. Tevhid ehli sabırlıdır. Ücretini her zaman ne yapar? Allah'tan ister. Hiç kimseden bir şey ne yapmaz? İstemez. Tevhid ehli kendi eşi, çocukları dahi Allah'a isyan etse, "Ya Rabbi bu benim oğlum." dediğinde, "Ey Nuh, o kafirler grubundan." dediğinde titreyip, "Ya Rabbi nefsime uydum. Andolsun ki yoldan çıkmışlardan oldum. Eğer sen beni affetmezsen ben helak olurum." diyenlerden olur tevhid ehli. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah'ın verdiği bu nimetleri hakkıyla anlayanlardan eylesin. İşte sizin için diyor kadın, mal, çocuk, çocuk fitnedir diyor ya imtihan aracı. İşte bu nimeti düzgün anlarsak imtihan hakkıyla gezinir. Fitnelikten çıkar, ahirette ne olur? Bizim için hayır da olur. Düşünün şimdi kişi öldüğünde diyor üç şey diyor müstesna amel defteri kapanır. Hangisi bunlar? Salih evlat var mı? Peki fitne var mı? Var. Öbürü ne? Mal. Mal da çocuk da bizim için fitne değil miydi? Kazanan için değil işte. Tevhid ehliysen o kabre girdiğinde hala defterin açık. Hala defterin açık. Ama imtihanı kaybetmişsen sana bir fitne ve sen daha orada hesabını verirsin, mahşerde de kaçarsın. Ama o imtihanı kazanmışsan, şükrünü eda etmişsen, Allah'ın emrini yerine getirmişsen, kul diyor kabre günah yüküyle girer ama mahşere elini kolunu sallayarak gider diyor. Demek ki burada tevhidi değil, fıtri olarak bizim birçok müşkülatımız ne yapacak? Olacak. Düşünün şimdi abdest almayı izah ederken tekrar amele dönelim, İslam'a dönelim. Layıkıyla abdest alan birisinden eliyle işlemiş olduğu günahlar dökülüyor mu? Burunda, ağızda, her şeyde namaza tertemiz geliyor. Tertemiz. Allah bizi onlardan kılsın. Bu da gösteriyor ki abdest aldığımızda bunlar dökülüyorsa biz çok günaha meyilli insanlarız. Ama buradaki günahlar fıtri boyuttaki günahlar tevhidi boyuta ne yapmayacak? Çıkmayacak. Mesela düşünün bir adam diyor karısını dövüyorsa ona niye dövdüğünü ne yapmayın? Sormayın diyor. Kadın dövmek emredilen bir şey mi? Değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde dahi bizi hayra davet etmiyor mu? Allah adına aldığınızda hayırla davranın demiyor mu? Diyor. Ama buna rağmen yapana gavur mu diyor? Değil. Onun için kişinin birçok işlemiş olduğu küçük dediğimiz günahlar vardır. Ama tevhid ehli küçüğünden de büyüğünden de ne yapar? Sakınır. Sakındıkça ne yapar? Yükselir. Ve işte iman şube şubedir hadisine geldiğimizde en üstünü neydi? La ilahe illallah. Şimdi anlıyor musunuz? En ednası ne? Yoldan insanlara eziyet veren bir münkeri izale etme. Onu kaldırma. İşte küçüğüne güç yetiştiremeyen yukarılara demiyor. Her ne kadar kardeşlerim iman şube şube de olsa, haya imandan şube, hayasızlık küfürden bir şube. Ha, haya gittiyse onda diyor İslam'ın eserinde göremezsin diyor. Gavur mu diyor? Demiyor. Kalbinde hardal tanesi iman da olsa cennete ne yapacak? Girecek ama tevhid ehliyse girecek. Şirk koşmuşsa, amelleri dünyalar dolu dahi olsa onun amelleri ne yapmayacak? Makbul olmayacak. Onun için Allah bizi kitabında küçük demeden, büyük demeden her meseleyle uyardığı gibi bizlere bu meseleleri anlayacak önderleri de ne yapmış? Göndermiş. Aynen İbrahim gibi. Ve İbrahim Aleyhisselam'dan anlatırken o asla müşriklerden neydi? Değildi diyor. Kardeşlerim, her ne kadar peygamberlerden anlatsa da Allah Azze ve Celle aynı zamanda tevhid ehlinin bir mümin olduğunu söylüyor. Ve Kur'an'da da müminlerin ne yapıyor? Vasıflarını bildiriyor. Müminin biz tarifini yaparken ne diyoruz? İman eden, imanının gereği amel eden. Kalbi sıkıntısız tasdik eden, dili sıkıntısız ikrar eden, azalarda hiç sıkıntısız yerine nedir? Getiren. Aynen Kur'an'da bildirilen o insanlar gibi ve aynen o Allah'ın kitabında razı oldum dediği sahabeler gibi. Peki bu müminlerin vasıfları nelermiş? Gelin bir bakalım. Mesela Mü'minin suresi var, hiç okudunuz mu? Mü'min suresi var, hiç okudunuz mu? Fatır suresi var, Bakara suresi var. Özellikleri çok güzel anlatan. Bakın birer birer bu sohbetten sonra bir okuyun. Tane tane bir okuyun. O müminlerin vasıflarıyla bir vasıflanalım. En azından neymiş bir öğrenelim. Bizde var mı yok mu? O zaman bir bakalım. Çünkü birine gidip de ben neredeyim diye sorsan onun ilmi neyse sana o kadar diyecek. Ama Kur'an kantarına çıksan ibre neyse şaşmaz. Orada 60 kiloysan sana ne yapacak? 60 kilo olduğunu gösterecek. Gramına kadar. Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle. Rablarının korkusundan titreyenler, Rablarının ayetlerine iman edenler, Rablarına şirk koşmayanlar, Rablarına dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte iyilik konusunda yarış edenler ve önde geçenler bunlardır diyor mümininde. Onlar sadece Allah'tan korkarlar. Allah Azze ve Celle'nin başlarına bir şey getirmesinden endişe duyarlar. Demek ki kardeşlerim, birincisi bizde tevhid ehlinde olması gereken neymiş? Rab'dan korku. Ve korkuyla ne yapma? Titreme. Düşünün şimdi korkuyu tattığımız bir noktaya gidelim. En çok korktuğumuz zamanlar. Neden korkarız? Kalp çarpıntı duyar, çekiniriz, ürkeriz değil mi? Ayette ne diyor? Titreme. Allah aşkına hepimiz şu kalplerimizi bir kontrol edelim. Allah korkusundan şu kalpler titriyor mu, titremiyor mu? Titremiyorsa bir düşünelim. Allah o müminlerin Allah korkusundan kalpleri ne yapar? Titrer diyor. Korktuğumuz anları, çünkü fıtri bir şeydir bu. Her ne kadar o duyguyu yaşıyorsak, ki tarif etmeye gerek yok. Kalp çünkü çarpıntı duyar, vücut dengesini bozar, renk gider, gözler bir acayip bakmaya başlar, kaçma vesaire. Her neyse, korktuğun şey neyse, kurtulmaya çalışırsın. Peki Allah'tan kurtulacak, kaçacak bir yer var mı? Bakın tevbe ile alakalı o müthiş tevbeyi anlatan Ka'b bin Malik olayını okuduk değil mi? Yeryüzünün diyor bütün genişliğine rağmen onlara ne oldu? Dar geldi. İman ehline günah dar gelir. Ne yaptılar? Tövbe ettiler. Allah da onların tövbelerini ne yaptı? Kabul etti diyor. Ne diyor Ka'b? Ben diyor yalan söylesem muhakkak diyor Allah ona vahiy indirip benim yalancılığımı ne yapacak? Bildirecek. Bırakın Resul söylemediğini, ahirette çıkmayacak mı? Çıkacak. Öyleyse tevhid ehli hiçbir zaman ne dünyada ne de ahirette kendini ne yapmayacak? Küçük düşürmeyecek. Onun için kınayıcının kınamasından korkmayın, Allah'tan korkun diyor. Demek ki Allah'ın emir ve nehirlerini yaşadığın gibi yaşatmaya da çalışma mecburiyetindesin. Korkunun tevhid üzerindeki hakimiyeti işte bu derece büyüktür kardeşlerim. İşte Allah korkusundan titreyen o kalpleri Rabbim bizlere geri ihsan etsin. İşte bu olmadı mı hiçbir şey olmaz. Şirkten de beri kalma olmaz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde en az 3 kere ne diyor? Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmakta yine sana sığınırım diyor. Dua burada neymiş? Tevhidin özünden. Her halükarda Allah'a sığınmak gerekiyor. Demek ki kardeşlerim, mümin kendisinden ihsan ve Allah'tan korkma. Bunun zıttı nedir? Münafıkta ne vardır? Kendisinde kötülük ve güvensizlik bulunandır. Her zaman münafık pimpirikli ve bu yüzden de iki tarafa da ne yapar? Yar olmaya çalışır. İkisine de yar ne yapmaz? Olmaz ve mahşer yerinde de hüsrana uğrayıp yüzüstü cehenneme girenlerden olur. Müminlere bak, onları bir şeyle korkuttuklarında Allah bize yeter der ve bu onların imanını artırır. Münafıklarsa Allah'ın emrini gördüklerinde ne yapar? Ölüm korkusuyla diyor sana baktıklarını görürsün diyor. Sizinle bir yere gelseler diyor muhakkak fitne çıkarırlar diyor. Ve muhakkak onlara da kulak verenler çıkar diyor. Eğer diyor başınıza diyor bir hayır gelse işte biz de gelecektik ama işte şunlardan gelemedik. Eğer diyor başınıza bir felaket gelse ne derler? Be size dedik. Eğer yapmasaydınız bu da başınıza ne yapmazdı? Gelmezdi derler diyor. Allah bizi münafıklığın, fıskın her türlü huyundan, ahlakından uzak kılsın kardeşlerim. Her halükarda tevhidi anlayan, müminin özelliklerini yakalayanlardan eylesin. Ne diyor? Vermeleri gerekeni verenler, iyilikte yarışanlar diyor. Kardeşlerim, Allah bizi her halükarda denemiş ve deneyecek. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarıldığı vakasını şöyle dikkatli okudunuz mu? Cennet artık neyin bedeli? Malınızın ve canınızın bedeli. Sizin diyor dünyalık bütün şeylerin hakimiyeti olmaktansa, yani mal varlığındansa, gece kalkıp iki rekat kılmış olduğunuz nafile namaz Allah indinde nedir? Daha hayırlı. Düşünün, müminin özelliklerinden hem yer hem de yedirir. Yedirme rastgele yedirme değil. Bunu güzel yakalamak gerekir. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah kitabında ne diyor? Hanif olarak bildiriyor. Kendisine gelen o elçiler Lut kavmine giderken hangi kılıkta geldi? İnsan kılığında. Hemen gidip bir hayvan kesip de önlerine pişirip getirdi mi? Allah bizlere böyle ahlaklı olmayı nasip etsin. Tanımadığı bir insana en güzel nimetleri ne yapıyor? İkram ediyor. İşte hem yiyip hem yedirme, tanıdığına tanımadığına yedirin içirin buradan gelir. Bu peygamberlerin sünnetidir. Müminlerin de özellikleridir. Allah bu hasletleri yakalamayı nasip etsin. Ondan sonra müminlerin alametlerine gidiyoruz. Onlar Rablarının ayetlerine iman ederler. Yani hiçbir sıkıntı duymaz. Bugün iman ettiğini söylediği halde ben nesih mensuhu kabul etmiyorum. Yani Allah şurada bir şey diyecek de şurada unutacak mı? Bu nasıl bir söz Allah aşkına ya? Sana mı danışacak Allah? Yani sana mı soracak? İstediğini indirir, istediği emri koyar arkadaş. Sana mı danışacak yani? Ve ayetin devamına bakarsanız Rabbinin her şeyi yapmaya muktedir olduğunu bilmez misin diyor. Öbürü ne diyor? Ben diyor şuna inanmam. İşte diyor şu gün ölenle kıyametin koptuğu gün aynı mı? Ben bunu kabul etmem diyor. Bu diyor Kur'an'da geçmiyorsa ben bu sözü almam diyor. Şimdi Allah kitabında Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek, kadın ve müminin bunda seçme hakkı yoktur demiyor mu? E sen kim oluyorsun ki konuşuyorsun? yemek mi yapıyoruz be adam? Duvar mı örüyoruz? Bu Allah'ın bize bildirdiği bir emir. Ya kabul edersin ya da gavur olduğunu söylersin. Bu kadar basit. Ama hakkıyla iman edemeyen insanların Allah'ın ayetinde sıkıntılar olduğunu görürsünüz. İşte insanlardan istenen iman ve salih amel bu yüzden işte. Sadece iman yeterli olsaydı, ben kabul ettim, tasdik ettim deme yeterli olsaydı hiçbir tane gavur olmazdı ki. İşte ikrar ve akabinde amele zorlaması ve bunun devamlı seyir halinde olması ve şube şube olması ve tevhid boyutu, iman boyutu olması kişilerin de ama Müslüman, ama mümin, ama fasık, ama facir, ama müşrik, ama kafir olduğunun ortaya çıkmasına sebeptir. Onun için kardeşlerim, müminlerin özellikleri güzel yakalanmalı. Aynen mahremlerini korurlar diyor. Yani ızlarına da nedir? Sahiptirler. Helal da belli, haram da belli. Bakın şimdi neyle neyi bağlantı kuruyorsunuz? Bu ikisine dikkat eden neyini korur? Dinini ve ırzını korur. Peki müminin alameti neydi? Onlar ırzlarını da korur. Demek ki mümin helala ve harama çok dikkat eder. Helal ve harama dikkat eden aynı zamanda mahremine de ne yapmış oluyor? Dikkat etmiş oluyor. Peki inandım diyen insanlar ne yapar? Gelen şu çarşafı diyor. Gelen şu eldiveni, peçeyi. Giyer mi o kadın? Din yok, iman yok, helal yok, haram yok. Getirmiş önüne koymuş, giy diyor. E sen Allah'a itaat etmiyorsun ki sana itaat ediciler sana itaat etsin. Onun için emir ve nehilerde neyde neyi kaybetmişsen orada arayacaksın. Orada düzeldi mi? Bu otomatikmen düzelir. Çünkü erkeğin kadın üzerindeki hakkı olduğu gibi kadının erkek üzerinde hakkı var. Nedir? Onun iyaşesini kazanıp üstüne başına bakmakla mükellef kim? Sensin. Sen ona haramı getirir yedirirsen, helala harama dikkat etmezsen o sana itaat eder mi? Sen bozmuşsun. Öldürsen de gene itiraz eder. Ama helal ve harama dikkat ettiğinde hiç uğraşmana da gerek kalmaz. Ha olacak olur. Seçimini yapmıştır olur. O ayrı bir şey. Ama sen dinin emrine uymak zorundasın. Onun için mahremlerini koruma yine senin fıtri bazda helale ve harama dikkat etmenden kaynaklanır. Yine kardeşlerim onlar Rablarına şirk koşmazlar. Yani ibadetlerinde ne sevgide, ne korkuda, ne adakta, yani çocuğu olmuyordur bir adamın, ortamın da getirdiği müşkülatla şirke koşturabilirler. Nasıl ki Adem Aleyhisselam ağaca Havva annemizin vesilesiyle, çünkü iblis ona yaklaştı, onunla kandırdıysa şeytan insana her yerden ne yapar? Musallat olabilir. Allah bizi onun şerrinden korusun, ona benzer insanların da şerrinden korusun. İşte Havva hata etmeseydi Adem'in kızlarına da bugün o verilmeyecekti diyor. Bugün Havva'na, kadınlara verilen o eziyet, hayız dediğimiz Havva annemizin işlemiş olduğu hatadandır. İsrailoğulları olmasaydı et kokmayacaktı diyor. Allah'tan bir yemek istiyorlar. Allah onlara indirdiğinde bunu yanınıza almayacaksınız diyor. Ha bu neden? Onu gidince Allah'a sorarsınız. Bu Allah'ın kanunu. Öyle istemiş. Öyle olmuş. Ama onlar bu hatayı etmeselerdi bugün bunlar ne yapmayacaktı? Olmayacaktı. Allah bizleri mağfiret etsin. Yine kardeşlerim birçok olaylar vardır ki bunları da güzel yakalamak gerekir. Mesela Rad suresinde gök gürlemesi hamdı ile melekler de korkularından onu tesbih ederler. Onlar pek kuvvetli olan Allah hakkında çekişirken o yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini yapar. İşte kardeşlerim bu ayet kemal anlamındaki tevhidin hakikatini gündeme getirir. Düşünün gökteki melekler bile Allah korkusundan Rabbimizi tesbih ediyorsa ve kimi rükû, kimi kıyam, kimi secde halindeyse bizler ne oluyoruz Allah aşkına? Allah korkusundan onlar huşu içindeyse bizler nasıl olur da Allah hakkında bugün çekişebiliriz? Düşünün, Allah'ın bu kadar verdiği nimetler karşısında insanın ona sürekli şükretmesi gerekmez mi? Neden gafiliz? Bunun yollarını ne yapalım? Bir araştıralım. Ama tevhid ehli hiçbir zaman nedir? Gafil değildir ve Allah'a yönelendir. İşte tevhid ehli hesapsız cennete girer derken buradaki kasıt sürekli bunlara itaat edenlerdir. Ama müjdeleyin babı yok mudur? Vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte benim ümmetimden şu kadar kişi hesapsız cennete girecek diyor mu? Diyor. Hemen Ukkaşe ne diyor? Allah'ım yar, ey Allah'ın Resulü dua et de Rabbim beni onlardan kılsın. Sen onlardansın diyor. Hemen biri kalkıyor, Ukkaşe seni geçti diyor. Allah bizi de hesapsız cennete girenlerden eylesin. O amelleri işleyen samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, düşünün, bir misal daha vereyim. Vaktinizi fazla almayın. Biliyor musunuz diyor, bugün bazılarınız diyor mümin olarak sabahladı. Bazılarınız kafir olarak akşamladı. Kafir olarak akşamlayıp mümin olarak ne yaptı? Sabahladı diyor. Bu vakayı hatırlıyor musunuz? Bunlar inanan insanlar. Kim diyor şu yıldızın yüzünden yağmur yağdı veya falanın ölümüyle şu oldu derse, demişse, o ne oldu diyor? Kafir olarak sabahladı diyor. Ve mümin olarak akşamladı. Kim de diyor bu Allah'ın izniyle yağdı demişse, bakın bir düşünce, olan bir olayın Allah'tan gayrısına yüklenmesi kişinin ayağının ne yapmasına, kaymasına sebep oluyor. Onun için tevhidi yakalama her halükarda Allah'tan korkmayı gerektirir. Bir anlatılan rivayette İbrahim'in ölümüyle güneş tutuluyor. Öldüğü zamana dek geliyor. Ve yağmur yağıyor. Bir yıldız kayıyor. Bazılar da ne diyor? İşte diyor onun ölümüyle şöyle oldu, böyle oldu. İşte Allah Resulü de ne diyor biliyor musunuz? Rabbiniz ne buyurdu diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın gücünü, kudretini, kuvvetini gereği gibi takdir etme ve Allah'a bağlı kalma, kişinin kalbiyle Allah'ın isim ve sıfatlarında ona hiçbir şey ortak koşmama, kişinin tevhidi yakalamasına ve hesapsız cennete girmesine sebep oluyor. Allah anlattıklarımızla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Cehaletimizi gidersin. Rahmetiyle bizleri yargılasın. Bizlere acısın. Tekrar hayra dönmeyi, hayır işlemeyi ve hayırdan ayrılmamayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sormak istediğiniz bir şey